uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Oekraïne moet steeds vaker grondgebied opgeven vanwege aanhoudende aanvallen van de Russen. De hoogste militair van het Oekraïnse leger zegt dat Rusland de volledige frontlijn actief aanvalt en daarbij regelmatig succes boekt. De afgelopen weken hebben de Oekraïnse militairen zich uit meerdere dorpen in de regio Donetsk teruggetrokken vanwege een tekort aan wapens en militairen. Het nieuwe steunpakket van de VS van $61 miljard kan de situatie voor Oekraïne verbeteren, maar volgens experts zal het nog weken duren voordat dat effect heeft. Het aantal gevallen van mazelen is vorig jaar wereldwijd bijna verdubbeld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er waren ruim 320.000 gevallen van mazelen tegenover 171.000 in 2022. De verwachting is dat het aantal dit jaar nog hoger komt te liggen. Tijdens de coronapandemie nam de verspreiding van mazelen af door alle covid-maatregelen. Maar nu kan de ziekte zich volgens de WHO weer makkelijk verspreiden. Ook in Nederland zijn er meer uitbraken van mazelen. Een nieuw outbreak management team houdt de ziekte extra in de gaten. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door tornado's. De afgelopen 24 uur raasden meerdere tornado's door de staat. De gouverneur van de staat zegt dat tientallen mensen gewond zijn geraakt en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom. Grote delen van Azië worden geteisterd door een hittegolf. In Myanmar, India en Thailand is 45 graden gemeten. Het is in het noorden van Thailand nooit eerder voorgekomen dat zo'n hoge temperatuur werd geregistreerd. Het land waarschuwt voor ernstige omstandigheden. Extreme hitte kostte dit jaar al 30 mensen het leven. Ook in Cambodja, Myanmar en Bangladesh is het ruim boven de 40 graden. In Bangladesh waren de scholen een aantal dagen dicht vanwege de hitte, maar morgen gaan ze weer open. Laurens Dassen van partij Volt maakt zich zorgen over toenemend nationalisme in Europa. Dat zei hij op het partijcongres van Volt. Volgens Dassen kunnen problemen als oorlogen, klimaat en de concurrentie op de wereldeconomie alleen in een verenigd Europa worden aangepakt. Volt doet als Europese partij mee in 14 landen bij de Europese verkiezingen in juni. Op het partijcongres haalde Dassen ook uit naar VVD en NSC. Die partijen laten zich volgens hem in de formatie voor het karretje spannen van de PVV. In de Eredivisie lijkt degradatie voor FC Volendam zo goed als zeker na het verlies tegen Sparta. De Volendammers verloren met 1-0 in Rotterdam. Vitesse, dat al gedegradeerd is, sloot het seizoen af met een overwinning op Fortuna Sittard. Vitesse stond 2-1 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. RKC Waalwijk tegen FC Utrecht eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag won PEC Zwolle met 3-1 van Heracles. En NEC verloor thuis met 3-0 van AZ. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen droog en zonnig. Later in de middag wat stapelwolken bij 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen, nu in de boekhandel. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Bij het statiegeldapparaat in Albert Heijn zat een jongetje naast 3 vuilniszakken vol lege blikjes zijn beurt af te wachten. Want hij was niet de enige. Lekker makkelijk. Voor die paar tientjes hoef je niet meer de hele dag op een koud kleedje te zitten met je oude spijkerbroeken. Voilà, het Koningsdagverdienmodel anno 2024. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Het is spannend. In Spanje gaat premier Sanchez morgen het bijltje erbij neergooien. Hij is woedend omdat zijn vrouw in diskrediet is gebracht. En 17 mei staat een collectieve coming-out gepland van voetballers in de Bundesliga. Zou het? Jeroen Godworst van de nieuwe podcastserie De Schaduwspits is er niet gerust op. En morgen begint in Stuttgart een proces tegen leden van de Reichsbürgerbewegung. Wat is dat voor een club die terug wil naar het Duitse Keizerrijk? En hoe krijg je jongeren naar de stembus op 6 juni de Europese verkiezingen? De kiesmannen doen een dappere poging. En om 11:45 gaat het toch over een aquarel van prinses Beatrix die wordt geveild. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 28 april. Wij hebben onze mensen opgeroepen om niet naar de Dam te komen met 4 en 5 mei. Verschillende pro-Palestina-actiegroepen hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat ze niet op de Dam bij de dodenherdenking zullen zijn. Wij zouden graag onze stem willen laten horen, maar wij denken dat het heel erg tegen ons gebruikt gaat worden. Wij blijven gewoon weg. Deze pro-Palestina-activist heeft nog een reden om niet te komen. Dat is een speciale dag. Dat vind ik gewoon dan absoluut niet netjes dan als dat gebeurt. Een linkse activist die tegen Kamervoorzitter Martin Bosma wil demonstreren, komt wel met een groepje. Als Bosma de krans legt, dan keren we hem de rug toe. Hij vindt zelf dat dat moet kunnen. Dan denk ik dat het een heel kalm signaal is, zonder dat dat de orde verstoort. Dan Ines Wesky. De advocaat zat in de gevangenis omdat ze informatie van haar cliënt Taghi zou hebben doorgespeeld. Vorige week in Buitenhof vertelde ze dat ze dacht dat justitie hoopte dat ze de celstraf niet zou overleven. Is het de bedoeling dat ik voor eeuwig verdwijn? Dat ga je dan denken. OM-topman Otte reageerde vandaag in WNL op zondag. Ja, het lijkt mij kwats. Het lijkt mij echt totaal onzin. Hij vertelt verder. Het OM is hier functioneert in een rechtsstaat die zijn weerhaal niet kent. We hebben ons te houden aan internationale verdragen, aan Nederlandse regels. En dan slecht nieuws voor treinreizigers rondom Tilburg. Het station is 3 weken dicht vanwege werkzaamheden. Oh, dat is niet handig, nee. Vind ik niet handig, nee. Er zijn ook reizigers die iets minder diplomatieke termen gebruiken. Ja, kut. Voor veel mensen is de sluiting een probleem. Ja, stom, want ik moet wel naar colleges. En naar de bieb. Dus dat is een beetje lastig. Ik weet niet wat ik ga doen. Deze reiziger heeft hiervoor wel een tip. Ja, pak de fiets. Er worden bussen ingezet, maar ja. Het duurt altijd lang, altijd lange rijen. Ja, als je dan niet in de bus past, ben je ook best wel de lul. Vanmiddag vertrokken de eerste bussen. Hoe was de reis? Fantastisch, maar niet heus. Ja, dat is echt niet leuk met al die bussen. We stonden al een uur te wachten en zijn nog steeds niet thuis. Een hoop geklaag dus, maar niet iedereen is negatief. Ja, het valt heel erg mee. Ja, het is te doen. En een gezellige bussen, ja, het maakt me allemaal niet uit. Openbaar voor. Zolang ik een studenten-OV heb, vind ik het allemaal prima. Tot slot het Correspondence Dinner. Daarbij maken, zoals gebruikelijk, comedians en de Amerikaanse president grappen. Joe Biden trapte af. My wife Jill was with me tonight, was worried how I do. I told her, don't worry. Just like riding a bike. She said, that's what I'm worried about. Het ging al snel over de presidentsverkiezingen en de hoge leeftijd van Trump en Biden. Age is an issue. I'm a grown man running against a six-year-old. Comedian Colin Jost kon daar nog wel overheen. I'm not saying both candidates are old, but you know Jimmy Carter is out there thinking I could maybe win this thing. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. He's only 99. Haha. Jeroen van Kan die zit hier al en die las de krant van morgen. NRC schrijft over Tim van der Hagen, dat is de collegevoorzitter en rector magnificus van de TU Delft. Een medewerker van die universiteit is al maanden afwezig. De reden daarvoor is dat er 15 meldingen zijn gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Van der Hagen verbood het managementteam van de TU iets te zeggen over die kwestie. Wie zijn mond open deed kon rekenen op arbeidsrechtelijke maatregelen, zeggen bronnen tegen de krant. In een reactie zegt Van der Hagen dat het nooit zijn bedoeling is geweest een spreekverbod in te stellen. Vorige week bleek ook dat het journalistieke platform van de universiteit een artikel over de kwestie offline moest halen onder druk van het bestuur. Later bood Van der Hagen daar zijn excuus voor aan. De onderwijsinspectie concludeerde pas nog dat de TU de sociale veiligheid van medewerkers ernstig verwaarloost. We blijven nog even bij NRC. Vorige maand bleek in Den Haag het aantal kinderen dat was gevaccineerd tegen ernstige infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio onder een kritische grens te zijn gezakt. Zeker in bepaalde wijken. De krant vroeg zich af of dat in andere steden ook zo is en vroeg cijfers op. Ja, daar wilden alleen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan meewerken, aan het verstrekken van cijfers per wijk. De uitkomst: in 40 van de ruim 130 onderzochte wijken is het aantal vaccinaties onder de kritische grens gezakt. In maar 10 wijken is de situatie zoals die zou moeten zijn. Falende zorg in de gevangenis kostte een 32-jarige vrouw het leven, schrijft Trouw. Het is de conclusie van een nieuw onderzoeksrapport naar de dood van Suzanne de Vries, die 2 jaar geleden onverwacht overleed in vrouwengevangenis Terpeel in Limburg. De medische zorg die de vrouw kreeg schoot op meerdere fronten tekort, staat in het rapport. Ze slikte een gevaarlijke cocktail aan medicijnen zonder dat iemand lette op de bijwerkingen. Was dat wel gebeurd, dan had ze waarschijnlijk nog geleefd, stelt het rapport. Daar staat ook dat het geen incident betreft. De kwaliteit van de zorg in de gevangenis schiet ernstig tekort, schrijven de onderzoekers. De SRV-man is terug, schrijft de Telegraaf. Nou ja, in Apeldoorn dan. Dankzij de 47-jarige Jeffrey Gerritsen, die op Marktplaats een oude SRV-wagen kocht, die zelf opknapte en er nu mee rondrijdt. Ja, even voor iedereen onder de 40. Een SRV-wagen was een reddende supermarkt. Tegenwoordig kun je alleen de producten van een supermarkt thuis laten bezorgen. Vroeger kwam de hele supermarkt bij je voor de deur, wat vooral voor mensen die afgelegen woonden een uitkomst was. Hij heeft het concept wel iets veranderd. Jeffrey verkoopt vooral streekproducten. Champignons uit de Veld Driel, kaas uit Voorst, jam van de Veluwe. Onze boeren maken zoveel moois, zegt hij. Ik snap niet waarom er van alles over de hele wereld moet worden gevlogen. Dat is niet de enige innovatie. Vroeger moest je wachten tot je in de verte de toeter hoorde van de SRV-wagen. Maar nu kunnen klanten op hun telefoon zien waar de wagen rijdt, zodat ze precies weten wanneer ze met een boodschappennetje naar buiten kunnen. Ja. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. We could take a walk on Cabana Beach, read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter, man, I got you wrapped from my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Oh no, this can't wait till tomorrow. My heart's skipping beats like a bongo. Beach so thick to pull out, take it to the Poconos. Hey, wait, what we gonna do? ik weet dat een heleboel mensen van u al in pyjama zitten. Dus het was een heel toepasselijk nummer. Pyjama's van Benny Sings. Pedro Sanchez heeft het politieke leven in Spanje in een ongekende situatie gebracht, kopt de online editie van de krant El País vandaag. De Spaanse premier maakt morgen namelijk bekend of hij opstapt of niet. Goedenavond, Miral de Bruyne. Goedenavond. Ja, waarom overweegt u op te stappen? Nou, woensdagavond postte de premier een brief op sociale media. In die brief zei hij zijn werk even stil te gaan leggen om te kunnen nadenken of hij wel verder wil als premier. En nou ja, morgen gaat hij dus die knoop doorhakken. En nou ja, dat besluit van Sanchez is eigenlijk het gevolg van een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Volgens een radicaal rechtse vakbondgroep zou zij namelijk haar invloed als vrouw van de premier hebben gebruikt voor haar eigen gewin. Zijn vrouw zou namelijk gelinkt zijn aan verschillende bedrijven die geld en contracten van de overheid zouden hebben ontvangen. En die groep dus, die rechtszaak wil aanspannen, Manos Limpias, wat trouwens schone handen betekent, die heeft wel vaker rechtszaken aangespannen tegen, nou ja, politieke tegenstanders, zou je kunnen zeggen. En volgens hen strijden ze om de democratische belangen van Spanje. Maar ja, anderen zetten daar vraagtekens bij, wat hun echte beweegredenen zijn voor deze rechtszaak. Ja, heeft die vakbond, hè, die schone handen, die Manos Limpios, sterke bewijzen tegen die vrouw van de premier? Nee, daar lijkt het eigenlijk niet op. En het frappante is dat ze dat nu zelf ook lijken in te zien. Want kort nadat ze naar de rechter stapten om die zaak dus aan te spannen, gaven ze zelf toe dat de bewijzen die ze hadden geleverd niet echt heel erg sterk waren. Dat waren vooral artikelen van online media die nu niet heel gegrond lijken. In een verklaring zegt die Manos Limpias dan ook dat het aan de rechter is om te beslissen nu wat de media beweert ook klopt. En als dat niet klopt, dat die journalisten hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dus echt heel zeker van hun zaken lijken ze niet, nee. Nee. Waarom valt deze bond Sanchez aan? Het lijkt me toch eerder een zaak van de politieke oppositie om dat te doen. Nou ja, sommige mensen denken ook dat het de oppositie is die samenwerkt met deze bond om Sanchez aan te pakken. Er zou ergens ook een geluidsopname zijn van jaren geleden, waarin een politicus van het rechtsconservatieve Partido Popular iemand van de inlichtingendienst vraagt om onderzoek te gaan doen naar de vrouw van Sanchez. En in dat fragment wordt ook die groep Manos Limpias genoemd. Dat zij wel, nou ja, misschien zouden kunnen helpen daarmee. Maar of dat nou ook het geval is en of daar een link is, nou, dat weten we niet zeker. Maar ja, de afgelopen tijd is er wel heel veel modder gegooid hier, ja, in de Spaanse politiek. Mm-hmm. Heen en weer, of over en weer overigens. En Sanchez is heel veel persoonlijk aangevallen. Het is een politicus die daar elke keer weer bovenop weet te komen. Maar nu zegt hij dus het helemaal zat te zijn. Ja, en die zaak wordt dus door de Spaanse bevolking wel serieus genomen. Ja, zeker. Dit speelt hier echt wel enorm in Spanje. Iedereen is benieuwd wat Sanchez morgen gaat besluiten. Voor- en tegenstanders trouwens. En alle media zijn al het weekend lang aan het speculeren. En het hele weekend staan al enorme analyses in de kranten. En mensen zijn ook de straat opgegaan om voor en tegen hem te demonstreren. Nou ja, het is natuurlijk ook wel dramatisch, vind ik, hè, om je land 5 dagen in de steek te laten en in onzekerheid. Het is wel een dramatisch gebaar, ja. Precies eigenlijk wat de tegenstanders zeggen. Ja. Zij zeggen dat wat hier gebeurt typisch Sanchez is. Dat hij vooral met zichzelf bezig is en niet genoeg met het land. En zij vinden het, ze noemen het eigenlijk een theater om meer stemmen te winnen voor zijn partij de komende tijd. Want ja, de Europese en de Catalaanse verkiezingen komen er binnenkort weer aan. Maar ja, aan de andere kant heeft zijn eigen partij en hebben andere linkse partijen ook hun steun uitgesproken. Ze vinden dat hij moet aanblijven. Het kwam zelfs tot pro-Sanchez betogingen voor het PSOE-hoofdkwartier in Madrid. Dus je ziet maar weer aan deze kwestie hoe verdeeld het politieke veld hier in Spanje is. Ja, dus laten we zeggen, als ik aan jou vraag hoe doet Sanchez het tot nu toe als premier, dan zeg je ja, de een vindt het goed en de andere vindt het slecht. Dat is, precies, het is ontzettend verdeeld. Ja. Al denk ik wel dat iedereen het over één iets wel eens is. En dat is dat Sanchez de afgelopen jaren Spanje heeft veranderd. En zijn aanhang prijst hem daar natuurlijk om. Ze vinden dat dat Spanje beter is geworden voor bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap en vrouwen. En dat de sociale wetgeving onder Sanchez het land vooruit heeft geholpen. Maar ja, als je naar de critici kijkt, die zeggen dan weer dat het land economisch, dat hij het land economisch om zeep heeft geholpen. Niet streng genoeg is voor migratie bijvoorbeeld. Nou ja, en zij vinden dus dat het land wel is veranderd, maar in negatieve zin. Ja. Stel dat hij nou morgen zegt, ik kap ermee. Wat voor situatie krijg je dan? Nou ja, als hij inderdaad morgen zegt, ik leg het ambt neer, dan moet zijn socialistische partij een kandidaat gaan aanwijzen die daarna door het congres moet worden ingestemd. Dus eigenlijk is dat hetzelfde proces als na verkiezingen gebeurt. En omdat de coalitie van Sanchez met steun van de Catalaanse partijen een meerderheid heeft, nou ja, zal die kandidaat waarschijnlijk wel worden ingestemd. De kans is groot dat die partijen alles op alles ook gaan zetten om er samen uit te komen, want ja, voor hen zou de nieuwe verkiezing niet heel goed uitkomen. De Partido Popular, dat nu eigenlijk al de grootste partij is, die staat er heel goed voor in de peilingen. En als zij er dus niet binnen 2 maanden uitkomen wie die nieuwe kandidaat moet worden, moeten er dus nieuwe verkiezingen komen. Maar ja, die verkiezingen kunnen nog wel eventjes op zich laten wachten, want door allemaal regels hier zou dat waarschijnlijk op zijn vroegst pas eind juli zijn. Oké. Okay. Nou, spannend dus daar in Spanje. Dankjewel, Miral de Bruyne. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches. Met Wildwood. Drie journalisten van de NOS gingen 3 jaar geleden op zoek naar de eerste profvoetballer die openlijk uit de kast zou komen als homoseksueel, om het taboe daarop te doorbreken. En nu is er een nieuw seizoen van die podcast, Schaduwspits. En de conclusie, missie niet geslaagd. Ik vind sowieso dat het hele onderwerp te ver doorgetrokken wordt. Ik bedoel, homoseksualiteit en zo, prima. Maar al dat genderneutrale en al dat belachelijke wat er eigenlijk van gemaakt wordt op het ogenblik. Ik voel me een winkelwagentje, dus ik ben een winkelwagentje. Ik bedoel, het gaat helemaal nergens meer over. Nee. En ik denk dat juist dat soort onderwerpen als gewoon normaal homoseksualiteit, dat daaronder te lijden heeft. Ja. Omdat het in het extreme getrokken wordt. Ja, dat is een een stukje uit die podcast. Jeroen Godvors is bij mij in de studio. Ja. Hartelijk welkom. Dank. Ja, 3 jaar geleden hadden jullie het gevoel... de acceptatie komt dichterbij. Ja. Maar ik begreep, ik heb 2 afleveringen beluisterd... van die hoop is weinig meer over, hè? We zijn een beetje pessimistischer geworden, nou, hè? Nou, ja. Hoe komt dat? Nou ja, we hadden 3 jaar geleden toch wel echt het gevoel... dat er iets aan het veranderen was, ten goede eigenlijk. We zaten in een periode waarin er spelers... uit het buitenland uit de kast kwamen. Ja. Jakub Jankto, Joshua Cavello uit Australië, Jake Daniels. Er kwamen opeens voorbeelden. De KNVB had een hele actie rondom die One Love band. Ja. Dus er gebeurde best wel veel. Maar inmiddels zijn we 3 jaar verder. En hebben we eigenlijk een beetje het gevoel dat dat is veranderd. En dat komt deels door een maatschappelijke ontwikkeling, denk ik. Veel incidenten waarbij er regenboogvlaggen van gevels af worden getrokken. Ja. Incidenten richting LHBTI'ers op straat. Wat steeds vaker gebeurt. En dat heeft ook zijn weerslag, denk ik, in het voetbal. Weet je, bijvoorbeeld die hele One Love-campagne van de KNVB. Nou ja, er is helemaal niks. Die is een zachte dood gestorven, ja, toch? Die band die ligt ergens in een hoek gesmeten... en die wordt daar ook voorlopig niet meer uitgehaald... na de eerste kritiek of de eerste weigeraar... van degene die hem niet meer om wilde. Nee, maar jullie zochten toen, tenminste, dat was mijn indruk... een soort boegbeeld. Iemand die de weg zou gaan bereiden voor andere sporters, hè? Ja. En met de kennis van nu was dat... Ja, zo zou het moeten. Ja, onze eerste afleveringen gingen daar heel erg over. Van hoe komt het nou eigenlijk dat we geen enkele openlijk homoseksuele profvoetballer kennen? Dus daar hebben we onderzoek naar gedaan. We zijn ook uiteindelijk bij iemand terechtgekomen uit de voetbalwereld. Mm-hmm. Die daar ook over vertelt, anoniem, waarom die dat niet doet. Angst voor spreekoren. Angst voor een carrière in het buitenland die eventueel nog wil. En nu dachten we eigenlijk van was dat nou de goede vraag om te stellen. Ja. Want kan je het wel verwachten van iemand? Was het eigenlijk terecht om te denken dat de coming-out van 1 voetballer het hele probleem van homofobie in het profvoetbal zou oplossen? Of was het niet te veel gevraagd? Nou, en ik denk dat dat zo is. Dan zou je misschien denken dat er meer volgen zo. Het ene schaapje dat dan over de dam is. Ja, en nu zag je dan bij Joshua Cavello, die dan in Australië uit de heel mediaspectakel, en daarna zakt het weer in. Ja. En verandert er niet echt iets. Dus je denkt, we moeten ons gewoon meer richten op clubs, op sporters, verenigingen misschien. Ja, dat daar meer de verantwoordelijkheid ligt. Dus daar focussen we ons nu dit seizoen veel meer op. Nou, was dat nou een aanleiding, die coming-out day die aangekondigd wordt? Was dat een aanleiding voor jullie om er weer opnieuw ook in te duiken? Nou, we waren al bezig, maar terwijl we bezig waren... zagen we opeens die aankondiging van die Marcus Urban. Ja. En die is van de week ook in het nieuws geweest. Ja. Maar die is al van een tijdje geleden, eigenlijk, die aankondiging. Hij is een Duitse voetballer, ex-voetballer, die eigenlijk zegt van... hij is zelf uit de kast gekomen. Een hele tijd geleden is zich daarna gaan inzetten voor LHBTI-acceptatie in de sport. En hij zegt, ik heb een groep met voetballers uit allerlei landen... die tegelijkertijd op 17 mei uit de kast gaan komen. Ja, we kunnen luisteren naar hem. They collected together in groups, in WhatsApp groups. Wow. They are Ladash. In Germany there is a group of almost 40 players. They have fake wives. Fake friend girls. But this is only the tip of the mountain. Ja, hij heeft het dus over spelers die met elkaar in WhatsApp-groepen zitten. Die hebben fake vriendinnen, fake vrouwen. Die vinden nogal wat. Ja, nou, dat is echt. We hebben die man ook opgezocht en we hebben hem gesproken. Maar dat komt pas in de derde aflevering. Ja, dat zit nog niet in de aflevering die zo online komt, maar wel in die daarna. Ja. En die komt ergens van de week. Beetje spannend houden. Ja, natuurlijk. We houden het spannend. Maar ik zal zeggen dat deze man, hij zit vol met ronkende teksten over allerlei dingen waarvan hij weet van heeft. Ja, de WhatsApp-groepen, maar ook heeft hij het over een koppel, 2 Duitse spelers die bij dezelfde club spelen in de Bundesliga en die een relatie hebben. Ja, het zijn echt teksten waar je oren van staan te klapperen. Maar vertrouw je het niet helemaal? Nou, die indruk krijg ik een beetje. Nou ja, het zijn zulke ronkende teksten. Het is echt, kijk, als het waar is, is het een enorme stap voorwaarts. Dat is absoluut waar. Maar we hebben hem gesproken en telkens als je denkt van, hij gaat een beetje gas terugnemen. Of als ik zo'n grote aankondiging zou doen, het zweet zou me op mijn rug staan. Ik zou denken, ik moet nu dan ook wel echt met iets komen, die 17 mei. Maar hij gaat dan de hele tijd ook in een soort van overdrive. Dat hij gewoon dan er nog een schepje bovenop doet. Dat hij zegt van, op het WK in Qatar, ik zag ze aan de lopende band. Ja, we moeten afwachten tot 17 mei. Maar in de podcast zal je horen dat we daar zelf ook wel wat vraagtekens bij zetten. Ja, nee, maar dat begreep ik al wel. Ja. Dat je dacht van, klopt dit eigenlijk? Klopt dit is het haast te mooi om waar te zijn, dat gevoel. Ja, en we moeten maar uitgaan van zijn woorden natuurlijk. En we moeten zien wat er op 17 mei gebeurt. Goed, maar die podcast die al wel online staan in die tweede aflevering... ga jij met je buurman naar een wedstrijd van Feyenoord in de Kuip. Je was nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest, begreep ik? Of nou, wel naar een voetbalwedstrijd, maar niet in de Kuip. Niet in de Kuip. En dat je dacht, ik ga eens kijken hoe het aan staat met die homo-emancipatie. In de intro hoorden we al een klein stukje daarvan. Ja. Want je hebt met mensen gaan praten. Ja. Even luisteren. Vinden jullie dat er hier aandacht is voor homo-acceptatie bij Feyenoord in het profvoetbal? Ja, je hoort er heel weinig over. Kijk dat LHBT gebeuren met die aanvoerdersbommen en zo. Dat werd natuurlijk heel erg opgedrongen en opgelegd. Mm. En dat was niet eens meer vrijwillig. Dat wordt dan gewoon van bovenaf opgedaan. En ik vind dat sowieso nooit goed, want dan werkt het sowieso niet. Wat zouden jullie van vinden als ze hier bij Feyenoord zeggen van ja, we gaan de regenboogvlag hijsen. Hoe zou dat bij supporters vallen? Ik denk, misschien is dat beter als het bij de Olympische Spelen gebeurt. Dat is een groter event. Heel de wereld kijkt daarnaar. En Feyenoord, de Kuip, moet gewoon de Kuip blijven. Zoals het is. Maar past daar geen regenboogvlag in dan? Ik vind van niet. Want? Ik heb liever dat er een Feyenoordvlag gehezen wordt. Ja. Het viel nog niet mee, hè? Daar, nou, vond ik niet. Nee, het fragment wat ook aan het begin van dit stuk zat... daarmee doelde diegene ook op transgenders, met die koelkast. En, precies. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Dat is transfoob. Dat is gewoon transfoob om te zeggen. En dat zijn geluiden die je in de maatschappij... steeds vaker terug hoort komen. Het gemak waarmee dit soort dingen ook worden gezegd. Ja, het gaat hier om mensen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat hij zei, volgens mij, als ik hem goed begrepen heb... hij zei van ja, die strijd van transgenders... Hè, waar ze dan van die flauwe vergelijkingen van maken... Mm-hmm. Als je een winkelwagen... Nou ja, die rijdt eigenlijk de strijd voor homo-emancipatie in de wielen. Want dan hebben ze het gevoel, het wordt veel te veel doorgetrokken. Zou je het niet beter dan, laten we zeggen, alleen maar bij die homo-strijd kunnen houden? Nou ja, dat is wat er inderdaad wordt gezegd. En ze noemen daar ook heel vaak het woord opdringen, ze daarbij. Die band werd ook opgedrongen. Die band wordt opgedrongen. En als je dan doorvraagt, ja, waar zit hem dat dan in? Nou ja, dan noemen ze dus eerst die band. Maar als je dan zegt van, ja, maar er wordt toch al jaren met een regenboogband gespeeld. Voordat die One Love-band er was... was er een regenboogband en daar hoorde je niemand over. En als je dan daar een beetje op doorvraagt, dan kom je al heel snel op... ja, maar we hadden ook de Zwarte Pieten discussie. Ja. En we hadden ook het klimaat dat ons wordt opgedrongen. Dus er wordt heel veel bijgehaald. En ik denk ook wat er uit dit fragment en dat vorige fragment ook blijkt... is dat gewoon de voetbalwereld nog heel conservatief is. Ja, dat is die ook. Jullie zijn ook nog naar Celtic gegaan... waar Feyenoord een vriendschapsband mee had. Leuk. Zo? Nou, het was leuk. Kijk, het leuke aan Celtic is dat een totaal andere club is. Een totaal andere werkelijkheid. Dus het was het beste opvallend, want de supporters van Feyenoord... die hebben dus altijd een band gehad met die van Celtic. Twee havensteden, gelijke soort mensen, waren een soort van vrienden. Maar die vriendschap heeft dus, volgens mijn buurman, een deuk opgelopen. Omdat de harde kern van Celtic met LHBTI-vlaggen en regenboogvlaggen is gaan wapperen. Zijn heel politiek betrokken, die harde kern daar. En daar kan een deel van de Feyenoord-achterban, die trekt dat niet. Dus we waren naar Celtic toe, ik en mijn collega Winfried. En daar zie je dus in de fanshop, zie je daar officiële merchandise... met regenbogen op mokken, op shirts, op mutsen. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er. En daar heb je ook homoseksuele voetballers die daar spelen bij Celtic? Nee, die nog niet. Nee. Nog niet. Nee. Nee, want maar de harde kern is daar dus wel anders. Ja, dat is opvallend. Maar dat zou daar dan ook heel makkelijk moeten zijn. Ja, misschien spelen ze dan net. Als ik een homoseksuele voetballer was, dan zou ik zorgen dat ik bij Celtic terecht kwam. Nou ja, het is echt wel een vreemde eend in de bijt wat dat betreft. Ja. Omdat het daar dus heel erg progressief is. Ja. En ook de fans, als je daar dus de fans gaat vragen, die zijn ook echt daarmee opgegroeid. En zijn ook fan van Celtic, omdat die club zo politiek actief en betrokken is op dit gebied. Dat zit in de derde aflevering? Ja, en wat heel grappig is, want we hebben Maggie gesproken. Zij was de frontvrouw van zeg maar de roze supportersgroep van Celtic. Ja. Nou ja, zij is met open armen ontvangen. Nou ja, als je dat dan toch afzet tegenover de roze kameraden in Rotterdam. Ja. De roze supportersgroep daar. Nou ja, doodsbedreigingen. Ja. Sportschool in de fik gezet, noem maar op. Oké, dankjewel, Jeroen Godworst. Het tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de NOS-podcast De Schaduwspits is vanaf nu te beluisteren. Ja. En in de toekomst komen er dus meer. Meer afleveringen, ja, zeker. Toch? Ja, absoluut. Okay. Ja, en deze week nog één. Oké. We werken door. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Sami loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sami, met je ogen, Sami op de vlucht? Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want daar is de blauwe lucht. Sami loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sami, door de stegen, Sami van de stad? Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want dan word je lekker nat. Sami, kromme, kromme Sami, dag Sami, domme, domme Sami. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sami wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sami, hoge toren, Sami kan niet aan. Hoog Sami, kijk omhoog Sami, want daarboven lacht de maan. Sami wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sami, op de straten, Sami van de stad? Hoog Sami, kijk omhoog Sami, want dan word je lekker nat. Sami, kromme, kromme Sami, dag Sami, domme, domme Sami. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sami wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sami, want de andere Sami zijn niet kwaad. Hoog Sami, kijk omhoog Sami, anders is het vast te laat. Sami loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sami, want jouw nachten, Sami, zijn zo koud. Hoog Sami, kijk omhoog Sami, er is een die van je houdt. Ramse Shafi was dit met Sami. In Stuttgart in Duitsland begint morgen het proces tegen 9 leden van de militaire tak van de Reichsbürgerbeweging. Een extreemrechtse beweging is dat, die de moderne Duitse staat niet erkent en terug wil naar het Duitse keizerrijk van voor de Eerste Wereldoorlog. Hanko Jurgens, ja, klopt dat? Klopt helemaal. Ja, hoe zag dat er toen uit dan? Wat, dat keizerrijk? Ja. Ja, dat was een monarchie natuurlijk, ja. Met veel vlaggen en wimpels. Ja. En ook veel verschillen. Hè. Dus natuurlijk, de aristocratie had het daar toch nog wel erg voor het zeggen. En verder, er was wel een parlement. Maar de ministers, het kabinet, moesten vooral verantwoording afleggen tegenover de keizer. Ja. Dus dat is een andere tijd, een ander idee van vrijheid. Die laatste keizer, hè, dat was Wilhelm II. Ja. Die trouwens met een prinses Royce getrouwd was. En dat is nou net een van die mensen die verdacht wordt. Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dus eerst even naar die Rijksburgerbeweging. Wat is dat voor een groep mensen? Ja, dat zijn mensen die de staat niet erkennen. En die dat is heel interessant. Is eigenlijk in de hele wereld zie je dat soort soevereinen of autonomen. Ook, In Nederland heb je ze, in Amerika heb je ze. En in Duitsland zijn het mensen die zeg maar de Bondsrepubliek niet erkennen, ook vanwege de geschiedenis. Dus Duitsland is na het einde van de Tweede Wereldoorlog moest zich overgeven, is bezet, in bezettingszones verdeeld. En toen verdeeld in een DDR en een Bondsrepubliek. En daarna kwam de Duitse eenheid. Nou, dat erkennen ze allemaal niet. Want ze vinden eigenlijk dat Duitsland als zelfstandige staat had moeten overleggen met de geallieerden om tot een echt vredesverdrag te komen. Dat is er nooit gekomen. Dus leven zij als het ware nog in het keizerrijk. Nou ja, en ze willen dus terug naar dat keizerrijk. Of was ook de cultuur daarin voor hen ook aantrekkelijk? Ja. Maar je moet wel natuurlijk kijken, na het keizerrijk kwam nog de Republiek van Weimar. Weimar, ja. Kwam er nog een periode, 1933-45. Dat vinden ze waarschijnlijk dan ook niks, die Weimarrepubliek. Nou, dat zou goed kunnen. Maar misschien die periode 33-45, daar zijn natuurlijk wel ook sentimenten voor waarschijnlijk. Alleen die liggen natuurlijk wat lastiger. Dus dan kan je beter voor het keizerrijk zijn. Ja, want dat deed natuurlijk ook nog mee in de wereld enzovoort enzovoort. Ja. En die mensen die morgen terecht staan, die zijn onderdeel van de Prins Royce-groepen. Je hebt de naam al even genoemd. Wie is die Prins Heinrich Royce? Ja, dat is Heinrich de 13e Prins Royce. En dat is een... je had in Duitsland de hoge adel. Daar hoorde onze prins Bernard nog net toe. Hè, van Lippe Biesterfeld. En die familie Royce ook. Die zijn niet de hoogste adel. Maar ze horen wel bij... Dus in een bepaalde categorie. Mm-hmm. En die hadden ook landerijen in Thüringen. En een kasteel. En dat is natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog allemaal een beetje verwaterd. En deze man was een man die dus in huizen investeerde. Makelaar waarschijnlijk, ik weet niet precies. Maar in ieder geval zat hij in de woningbouw, zeg maar. Heeft daar wel veel geld in verdiend. En kon dus ook nog een kasteeltje kopen in Thüringen. Ja, dat moet je natuurlijk wel hebben als prins, hè? Ja, en was waarschijnlijk toch zeer ongelukkig met de situatie. Je moet ook nog de COVID-crisis erbij rekenen. Maar in de Bondsrepubliek. En vond dus dat het tijd werd om een coup te plegen. Daar komt het echt op neer. Dus daar waren ze ook druk mee bezig om dat voor te bereiden. Ze hadden ook al ministers in gedachten. Ze hadden ook een heel aantal, meer dan 280 wapendepots gepland. En eentje was er al, zeg maar, rijp om in gebruik te nemen. Oh, en dat is waar dat proces morgen over gaat. Ja, ze verzamelden ook. Oh, ze hadden echt een grote verzameling aan vuurwapens, steekwapens, munitie, alles was al in paraatheid gebracht om dus die coup tot stand te brengen. Maar is dat dan een grote groep mensen? Nee, dat is dus interessant. Er zijn 27 mensen zijn er nu worden er verdacht, zeg maar. Die worden ook berecht in 3 verschillende steden. Dus morgen begint de rechtszaak in Stuttgart met de militaire arm. Mm-hmm. Volgende maand, of 21 mei, in Frankfurt met die prins, zeg maar. Ja. En dan wordt de leiding berecht. En dan nog in juni in München komt de rest, zeg maar, wordt berecht. En er zijn nog ik geloof zo'n 40 mensen die verdacht worden, maar die dus niet voor de rechter, nog niet berecht worden. Maar dus dan denk je... Het is een vrij kleine groep, hè? Ja, is dat toch wel serieus? Zeker, want een heel aantal van deze mensen hadden bijvoorbeeld hele actieve functies in de Bundeswehr. Aha. En die wisten dus echt heel goed om te gaan met wapens. En die zaten ook bij de speciale kräften, die dus voor de troepen uit moesten lopen en van alles nog wat wisten hoe ze om moesten gaan met wapens. En dus het was een gevaarlijke club. Ja, ook een kleine club kan heel gevaarlijk zijn. Ja, maar ik denk dat ze wel een grote aanhang hebben. Nou, dat is dus het interessante. Die Reichsbürger, dat is een hele grote groep van die met de COVID-crisis steeds groter werd, van een 20.000 tot 23.000 mensen. Maar die hebben allemaal verschillende ideeën. Het is niet één beweging die allemaal hetzelfde vindt. Ja. Dus een deel verlangt terug naar Pruisen, de andere naar zeg maar de conservatieve revolutie. En de andere dus naar de monarchie. Het keizerrijk dus. En, ja, dus er zijn allerlei ideeën over. En het is niet zo dat ze allemaal met elkaar optrekken, zeg maar. Ja. En wat betekent deze rechtszaak voor Duitsland? Nou, op dit moment is het erg onrustig in Duitsland. Ja. Dus het kabinet doet het niet zo goed. Die hebben al heel veel ruzie met elkaar en die hebben een slecht imago. Nee. De AfD staat heel hoog in de peilingen. Terwijl de lijsttrekkers van de AfD voor de Europese verkiezingen erg verdacht worden van contacten met Rusland. Naast de medewerker van de lijsttrekker zelf, Maximilian Kra, bleek hele goede contacten met China te hebben. Die is dus net gearresteerd daarom. Ja. Dus er is voortdurend gedoe over de AfD. Heel veel discussies. De AfD heeft geen connecties met deze groep. Nee, maar dat is dan weer wel zo. Een oud AfD-lid, een mevrouw, is overgelopen naar deze groep. Ja, ja. Dus en binnen de AfD heb je bijvoorbeeld nogal wat fractieassistenten bijvoorbeeld. Waarvan dus de Veiligheidsdienst zegt dat die niet... Zit wel een beetje beetje dat, in dezelfde hoek. Ja, dat die echt rechtsextreem zijn. Ja. En sowieso bij de AfD een aantal deelstaten. Want de AfD is een partij van onderop, hè, dus net... Ja. Tegenovergestelde van de PVV, zou je kunnen zeggen. Ja. En die een aantal deelstaten zijn ze ook als staatsgevaarlijk gelabeld, zeg ja. maar. Waar ga je op letten morgen? Morgen, ja. ja. Nou, het leuke is, helemaal niet leuk. Nee, het is eigenlijk. Helemaal niet leuk. Interessant nee. is bijvoorbeeld dat ze ook contacten met Rusland hebben gezocht. Oh. En dus ook met het consulaat in Leipzig. Die prins Royce is in Belgrado geweest om daar contacten met Russen te hebben. En dus dat soort zaken zijn heel interessant. Het is heel interessant wat we daar nog van te weten komen. En het is toch ook wel interessant. Welke verschwörungstheorieën complottheorieën ze allemaal hebben. Of ze bijvoorbeeld ook allerlei antisemitische ideeën hebben over George Soros en zeg maar het wereldkapitaal. Nou. Dat zijn dingen die gewoon interessant zijn om te horen om te natuurlijk. Ja. Oké, dankjewel Hanko Jurgens en fijn dat je dat voor ons gaat volgen. Ik ga het nog hebben over de Europese verkiezingen. Speelt natuurlijk ook in Duitsland, 6 juni. Ja, een paar keer met je ogen knipperen en het is zover. Dan zijn ze die verkiezingen er. Morgen debatteren de lijsttrekkers van de partijen uit het Europese parlement, de zogenoemde spitsenkandidaten in Maastricht, voor een publiek vol jonge kiezers. Voor het oog was het een mooie aanleiding om de kiesmannen eens uit te nodigen. Die zitten hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dat zijn de politicologen Dylan Ahern en Jochem Jordaan. Die gaan in mei door Nederland toeren met hun grote Europa-show. Yes. Goedenavond, heren. Dankjewel. Europa-pa, hè? Dat komt wel goed uit dat liedje zo populair is. Ja, dat ging wel door een heleboel chats heen. Ja, ik denk dat alle instituties in Nederland het in ieder geval ook prachtig vinden. Ja, nou ja. Het helpt wel, denk ik. Ja, hij creëert zeker wel momentum. Ja, maar goed, zo'n debat tussen oudere Europese politici. Waarom zouden jongeren daarop afkomen? Het mogen duidelijk zijn dat Europa een paar meer views heeft dan het debat morgen. Laten we wel wezen. Ja. Volgens mij staat hij op 20 miljoen views of zo, Joost Klein. Ja. En heel eerlijk, heel veel jonge mensen zitten ook helemaal niet te wachten op de Europese verkiezingen. Nee. Daar gaan wij ook geen doekjes omheen winden. Maar jullie hebben er toch wel een spektakel van gemaakt, hè? Ja, ja, tenminste van onze eigen Europa-show. Ja, morgen hebben we een heel klein onderdeeltje. Ja. Doen we een soort warming-up voordat het debat begint. Ja. Maar ik denk dat alsnog wel heel interessant wordt. Maar morgen is eigenlijk iets meer voor de kenners, de geïnteresseerden, dat debat. Maar er gaan ook wel dus een heleboel scholieren, studenten, die worden er ook heen gestuurd. Van die zowel van school. Die krijgen een dagje vrij. Die krijgen misschien een paar punten. En er zullen vast ook heel veel geïnteresseerden zijn. Ja, dat hoop je toch maar. Nou, de opkomst was vorige keer onder jongeren 35%. Ja. Landelijk was het afgerond 42%. Terwijl je denkt, ja, het is enorm belangrijk voor hun toekomst. Maar hoe komt dat er toch zo weinig aandacht voor is? Komt dat door de media ook? Nou, voordat we meteen hier de media gaan blamen. Ik denk, nou ja, Europese verkiezingen, ja, dat zit zeker in... Landelijke politici kregen de hele tijd voorgeschoteld, maar die Europese politici veel minder, dat is gewoon zo. Ja, van alle verkiezingen die we in Nederland hebben, we hebben natuurlijk ook Provinciale Statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, is Europese verkiezingen echt het minst populair. Je ziet daar de laagste opkomst. En al helemaal onder jongeren. In 2014 was dat 18% van de jongeren. In 2019... werd dat verhoogd naar 35%. Dus we hopen die trend te gaan doorzetten. Ik denk, een van de redenen is inderdaad dat er ontzettend weinig aandacht voor is. Niet alleen in de media, maar ook in het publieke debat in zijn algemeenheid. En dat is misschien ook omdat Europa ontzettend lastig is om uit te leggen. Dat vinden denk ik niet alleen de politici zelf die in Brussel zitten, maar dat vindt denk ik ook de media zo. Het zijn vaak dossiers die over heel aantal jaren plaatsvinden, onderhandelingen die heel lang duren. Dus het is ook minder spannend, minder sexy. En dat is echt onze missie om daar toch met de kiesmannen deze verkiezingen iets aan te gaan veranderen. Ja, en waarom willen jullie dat zo graag? Waar zitten jullie... Nou, we zijn de kiesmannen gestart zo'n 5 jaar geleden, omdat we ons echt heel erg... Ja. Ja, we zagen om ons heen dat heel weinig leeftijdsgenoten van ons bezig waren met verkiezingen, met stemmen. Ja. En eigenlijk ook niet zo goed wisten waar ze nou daadwerkelijk op stemden. Hm. En dat is echt ontstaan vanuit een project tijdens onze studie. En we vinden dat gewoon ontzettend belangrijk dat jonge mensen van zich laten horen. Er staat wel degelijk wat op het spel. Nee. Zeker als het gaat om Europese thema's. Er zijn heel veel thema's waar wij als jonge generatie de komende 10, 20 jaar nog mee te maken krijgen. Ja. Dus we hebben ook wel echt een intrinsieke drive om te kijken van hoe kunnen we onze generatie nou meekrijgen. Ja, jullie staan in Maastricht in het voorprogramma, hè, begrijp ik? Ja, klopt. Ja. Maar verder gaan jullie dus op pad. Ja, we gaan. En wat gaan mensen daar zien dan? En we noemen het niet een show. Dus het is geen college, het is geen debat. Het is echt een show. Dus dat betekent dat Jochem gaat zingen. Dat betekent dat er een band komt mee on stage. Een eigen huisband. Er komen allerlei verrassingen. We gaan proberen een nieuw Europees volkslied te schrijven samen met het publiek. Maar ook hebben we een uitgebreide visuele presentatie. Dat ook gewoon. Hebben we de afgelopen maanden research gedaan naar waar staan die verschillende partijen nou op thema's als klimaat, migratie en defensie. Die grote Europese thema's voor deze verkiezingen. En dan proberen wij dus heel inzichtelijk te maken wat nou die verschillen zijn tussen die partijen, zonder dat wij daar een oordeel over geven. Dus we laten het publiek zelf nadenken. En dat is denk ik ook wel een keer verfrissend. In plaats van al die debatten waar je juist heel erg door een paar one-liners heen en weer wordt gestuurd. Ja, maar wordt er ook dus gezongen? Jochem gaat een lied zingen. Ja. En verder? Bedoel, zijn er meer artiesten die optreden? Of, nee, mensen moeten het echt met ons doen, vrees ik. ik weet het niet. Een soort een disco? Of, Ja, klopt. Nou, leuk dat je zegt, want inderdaad... Dat zag ik in Paradiso, ja klopt. Ja, we gaan vanaf volgende week maandag is de première, zou je kunnen zeggen, in de stad Schouwburg Utrecht. En dan dinsdag in Eindhoven en woensdag is het Europa Nacht. Want 9 mei, en dat weet ook helemaal niemand, maar 9 mei is het de dag van Europa. Zeker. Ja, de dag van Europa. Ja, misschien op een aantal journalisten en technocraten in Brussel, want die krijgen vrij op 9 mei. Maar weet eigenlijk helemaal niemand dit. Maar de dag van Europa wordt de Schuman-verklaring gevierd uit 1950, 9 mei 1950. En dat was eigenlijk de oprichtingsverklaring van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ja. En nu gaan wij een grote nachtprogramma organiseren tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends in Paradiso. Want waar houden jongeren wel van? We hebben net Koningsdag gehad. Van een heel Drank. Goed, een heel goed feest. Nou, dat zijn jouw woorden. Nou maar, ja. Toen ik vanochtend zo door de stad waadde, ik door de lege bierblikjes heen. Dus onze uitdaging wordt om eigenlijk zowel feest te combineren met inhoud. Dus in de kleine zaal zullen er heel veel sprekers zijn. We hebben Europarlementariërs uitgenodigd die tot diep in de nacht met ons in gesprek moeten gaan. Maar we hebben ook DJ's in de kelder en in de grote zaal. Oh. Er zijn nog een paar tickets, maar we verwachten meer dan 1000 jongeren die erheen komen. Ja, toch wel, want het is helemaal niet eens €17, geloof ik. En Europa Nacht kost €29,50. Dat is €19. €19. Oh, sorry. Nou, dan heb ik het. Als je de combinatie, als je het pretpakket wil van de show en de nacht, dan is €29. Anko, denk jij dat dit kansverslagen heeft? Ja, zeker. Natuurlijk, iedereen komt erop af. Heel Nederland trekt naar Paradiso. Ja, moet je opletten. Nee, maar ik ben wat teleurgesteld, moet ik eerlijk zeggen. En, ook in de politieke partijen, met name de PvdA GroenLinks, die een partijcongres hebben gehad, waar Europa volgens mij in ieder geval nauwelijks naar voren kwam. Dus het is niet alleen de media, het is ook de politiek die wel wat meer van zich mag laten horen. Daarom zijn deze initiatieven dus zo belangrijk. Ja, zouden de jongeren in Duitsland wel in grotere getallen? Daar is de strijd al gaande. Ja. Dus de verkiezings, daar zie je in ieder geval op het nieuws ook de lijsttrekkers. Ja. En die zijn ook al zich echt positie aan het innemen. Ja, zie je, dat zien wij hier denk ik toch. Mensen hebben echt geen idee. Mensen kennen echt geen één Europarlementariër, denk ik, hier in Nederland. Het is wel grappig. Wij zijn de straat op gegaan vorige week. Ja. Om met jongeren in gesprek te gaan. De vraag van, zijn jullie klaar om straks te gaan stemmen voor Europa? En we krijgen stevast het enige antwoord dat we krijgen. Ja, ik denk wel dat het Joost Klein wordt. Ja. Nee! En dus als mensen denken aan stemmen en Europa, dan denken ze eerder aan het Eurovisie Songfestival dan aan de Europese verkiezingen. Ja, dat was ook mijn eerste associatie bij jongeren en Europa. Ja. Verwachten jullie eigenlijk ook rechtse jongeren? Zeker. Ja, zeker. We hebben eigenlijk van het heeft zowel geen politieke rechts, kleuren. Nee, het verschilt ook wel per stad. Maar we staan echt in heel verschillende steden. En Amsterdam is vaak wat linkser georiënteerd. Maar we staan bijvoorbeeld ook in Leiden. En je ziet eigenlijk dat er zowel van rechts als links... Want vroeger waren de jongeren vaak links, maar dat is er lang niet meer zo, hè? Nee, dat is verleden tijd. Nee, dat is verleden tijd. Ja, dat zag je aan de laatste verkiezingsuitslag. Rechts. Precies. Jullie gebruiken ook humor, satire... Hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Grappen over Ursula von der Leyen? Ja, kennelijk worden er grappen over haar gemaakt. Ja, zeker. Ja, dus dat zou heel veel kunnen inderdaad. Ik zou iets met wolven en paarden kunnen bedenken. Maar dat is geen grap in de voorstelling. Nee, het gaat ook over dat wij überhaupt dus een nieuw Europees volkslied gaan schrijven. Dat wordt vooral een grote act. Kan ik nog niet te veel over verklappen. Nee. Maar een andere ding gaat ook over... Ja, we gaan het dus over veiligheid hebben. De Russen staan aan de poorten, wordt af en toe gezegd. Ja. En dan gaat het ook vooral over onze eigen onkunde... om onszelf te beschermen. Want laten we heel eerlijk zijn... wij zijn echt totaal niet klaar voor een groot conflict. En ik denk dat wij eerder aan onze skin routine aan het denken zijn... in de ochtend dan hoe wij onszelf kunnen beschermen tegen de Russen. De mannen ook. Ook wij tegenwoordig. Ze veranderen het land. Avond moet toch nog een beetje goed uitzien. Er komt van alles het langs. Het zou toch mooi zijn als jullie dat die 35% een beetje omhoog zouden kunnen krikken. We gaan ons best doen, maar misschien samen met jullie hier. We gaan voor de 50. Oké, dank jullie wel. U hoorde Dylan Ahern en Jochem Jordaan gaan dus in mei door Nederland toeren met hun grote Europa-show. En ik hoop dat het leuk wordt. Ja, waar zijn we ondertussen? Want we hebben ook nog 5 voor 12. En daar gaan we zo meteen naartoe. Dank jullie wel. Hanko, jij ook hartelijk bedankt. Ja. Het is 5 voor 12. We bellen regelmatig met zakenman Aad Ouborg, oprichter van het bedrijf Prinses, wanneer er weer een kunstwerk wordt geveild dat is gemaakt door een lid van de koninklijke familie. Goedenavond, meneer Ouborg. Goedenavond. Ja, dinsdag dan komt er een aquarel op de markt van de hand van prinses Beatrix. Vermoedelijk uit 1950. Ik heb hem al even bekeken. Vrouwen in kleurige jurken. Ik dacht, dat mag niet in de collectie van meneer Ouborg ontbreken. Nou, ik moet zeggen, ja, dat zijn natuurlijk bijzondere schilderijen. En daar komen we graag voor een aanmerking. Ja. Hoeveel kunstwerken van de Oranjes heeft u eigenlijk? Ja, ik denk dat we er een stuk of 60 hebben inmiddels. Ja. De afgelopen, 20 jaar. Dat is niet makkelijk, want het komt niet heel vaak voordat er een schilderij beschikbaar is van de koninklijke familie. Maar ik ben ooit met Beatrix begonnen, toen nog als koningin. Ja. Maar ook Wilhelmina en ook Bernard hebben schilderijen van. Ja. Ja, 60 is toch best veel. Moet er niet een speciaal museum voor komen zo langzamerhand? Nou, nee, we hebben ze prachtig in ons pand hangen. En af en toe nemen ze mee naar het buitenland. Ja. Wat iedereen altijd heel bijzonder vindt. Want dan laat je de koninklijke kunst zien. Ja, dat vindt iedereen geweldig. Dat heb je meegemaakt in Hongkong. En dan hadden we een introductie van grote merken. Maar dit werd ook onthuld. En Prins Maurits was er ook bij op dat moment. En die trok aan een touwtje. Gordijnen gingen open. Toen kwam daar de koninklijke collectie uit. Ja, iedereen schoot daar naartoe. En ze kwamen niet meer terug op de producten. Nee. In 2006 was dit werk van Beatrix ook al geveild, hè? Toen voor 12.000 euro. Houdt u rekening met ongeveer deze prijs? Ik begreep dat het wat lager getaxeerd was. Nou, de kunstmarkt is natuurlijk een beetje down op het moment. Dat geldt niet alleen voor dit, maar ook voor andere kunstwerken. Dus ja, je weet het niet. Ik denk wel dat het iets lager zal zijn. Ja. Hoeveel ongeveer? Nou, je moet rekening houden dat de waardes nu misschien wel op de helft liggen van die tijd. Want het was toen echt enorm. Ja. 6.000 euro. Ja. Zijn er meer kapers op de kust? Ja, altijd. Echt? Het is altijd afwachten wat er gebeurt. Goed, nou, we gaan het afwachten wat het wordt. Ik wens u heel veel succes aanstaande dinsdag. Dank u wel, zakenman Aad Ouborg. Ja, van Prinses natuurlijk. Dat kan niet anders. Dank u wel. Ja, daarbij zijn we aan het eind gekomen van het Oog. Morgen is er weer een. Dan zit hier Chris Keijnen. En in Wat blijft vandaag gepresenteerd door Nicole Terborg. Aandacht voor filosoof Daniel Dennett. Maar ook voor de energieke Friese weerman Piet Paulusma. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel.